uur. Koen Verbraak. Het is een huiveringwekkende gedachte. Plotseling keert degene van wie je houdt niet meer terug naar huis. Vandaag praat ik in de publieke tribune met achterblijvers van vermiste personen. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Marnix Ampers. In Duitsland is ophef ontstaan doordat Rusland een vermoedelijk afgeluisterd gesprek van de Duitse luchtmachtleiding heeft gepubliceerd. Het zijn delen van een videovergadering van vorige maand. Daarin overlegt de luchtmacht over de eventuele inzet van kruisraketten in Oekraïne. Ook wordt besproken of de raketten de Krimbrug kunnen raken. De Duitse regering staat onder druk om die kruisraket aan Oekraïne te leveren. Maar bondskanselier Scholz wil dat per se niet. En noemt de publicatie van het gesprek zeer ernstig en wil opheldering. De SP gaat zich weer richten op de klassenstrijd. De werkende klasse moet opstaan en nemen wat hen toebehoort, zei de nieuwe partijleider Jimmy Dijk in zijn eerste speech voor partijleden. Hij haalde uit naar het neoliberalisme en zei dat er in het land veel spanning en verdeeldheid is. Op het congres in Bussum werd met een staande ovatie afscheid genomen van de vorige SP-leider Lilian Marijnissen. Zij vertrok in december na een reeks slechte verkiezingsuitslagen. Een medewerker van de haven in Amsterdam moet 6 jaar de cel in voor het voorbereiden van de invoer van drugs. Volgens de rechtbank had de man van 34 maandenlang een essentiële rol bij de drugshandel. Hij werkte voor een overslagbedrijf en had toegang tot IT-systemen en beveiligde panden. Hij deelde plattegronden en informatie over schepen met criminelen. De man uit Almere zei dat hij de berichten verstuurde om stoer te doen, maar dat geloofde de rechter niet. Koning Harald van Noorwegen heeft een pacemaker gekregen. Het gebeurde in een ziekenhuis in Maleisië waar hij op vakantie is. Vorige week werd Harald in het ziekenhuis opgenomen met een infectie. Het gaat volgens het paleis goed met de 87-jarige koning, maar hij heeft nog wel veel rust nodig. Het is de bedoeling dat de Noorse koning komende dagen weer naar huis gaat. Het weer, zonnige periode, maar in het zuidwesten is het bewolkt en kan wat regen vallen. Het is 10 tot 13 graden. Morgen in het oosten lenteachtig en zo'n 15 graden. In het westen meer bewolking en wat regen bij een graad of 10. Verkeersinformatie, Marnix Ampersen. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Diemen is de vertraging 10 minuten. A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Apkoude en Knoopend Amstel, een kwartier vertraging. A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Alblasserdam, 20 minuten oponthoud door een spoedreparatie. Er zijn 2 rijstroken dicht. En ook op de A27, Gorkum richting Breda, is een spoedreparatie aan de gang. Tussen Nieuwegein en Geertruidenberg is het oponthoud 10 minuten. Daar is de afrit dicht. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Lees de verborgen psychologie achter populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, de verborgen psychologie achter populisme van Huub Buysen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. NPO Radio 1. Human. Vivi Visser, het is 38 jaar geleden dat jouw broer Maarten verdween. Speelt dat nog elke dag een rol in je leven? Nou, hij is er elke dag weer niet. En dus elke dag duurt die vermissing voort. Maar het is niet zo dat ik daar elke dag over in tranen ben of zo. Dat zou ik niet willen zeggen. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. De publieke tribune. Verbraak. Iedere dag raken er mensen vermist. De meesten worden snel gevonden, maar van anderen horen we nooit meer iets. Een leven van onbestemd verlies volgt voor de achterblijvers. Terwijl de tijd verstrijkt, stapelen niet alleen de emoties zich op, maar ook de praktische uitdagingen. Want ja, iemand is niet dood, maar ook niet levend. Hoe laveer je als achterblijver tussen hoop en wanhoop? Vanmiddag praat ik in de publieke tribune met drie mensen die dat aan den lijve ondervinden. Vivi Visser, u hoorde haar al even, is de zus van Maarten Visser. Die verdween 38 jaar geleden bij een vulkaan in Chili. Aan tafel ook Marije Slijkerman. Zij zag haar dochter Sophia voor het laatst in 2015... toen ze haar opzocht in Oeganda. En Roek Lips. Hij verloor zijn zoon Job in 2011... nadat hij met vrienden ging zwemmen in zee aan de Spaanse kust. Vivi, Maarten raakte vermist op zijn 18e. Hoe oud was jij toen? Ik was 16. 16. Wat was Maarten voor jongen? Het was een hele vrolijke jongen. Een hele intelligente jongen. En heel sportief. Wij zeggen altijd, hij was de meest getalenteerde van ons vieren. Wij waren met vier kinderen. En een heel getalenteerd iemand. Die ook meteen daarom ook op zoek was naar wat wil ik eigenlijk met mijn leven. Want de wereld lag aan zijn voeten en hij kon zoveel nog. Ja, en hij ging op reis naar Zuid-Amerika. Ja, met een vrachtschip ging hij naar Brazilië. En toen heeft hij vanuit daar een grote reis gemaakt. Alleen? Alleen, ja. Ja. En dat was na zijn middelbare school? Backpacking, gymnasium gedaan en een jaar, nou ja, wat je nu een tussenjaar noemt, is hij met een rugzak de wereld ingetrokken. Weet je nog wat de laatste dag is geweest dat je hem gezien hebt? Ja, want wij hebben hem weggebracht naar dat schip. En dus op de kade in Rotterdam hebben we hem uitgezwaaid en hem eerst naar zijn hut gebracht en geïnstalleerd. En daar hebben we hem... moesten we op een gegeven moment van boord af en hebben heel lang naar dat schip staan zwaaien totdat het uit het zicht was. Een rare symboliek achteraf, hè? Ja, maar ook wel mooi dat we hem zo echt weg hebben gebracht. Ja. Ja. Marije, hoe zou jij jouw dochter Sophia omschrijven? Sophia is een heel slim, heel levendig meisje vol levenslust. Die heel, heel veel wilde altijd. En het is moeilijk om over het te praten? Nee, het is helemaal niet moeilijk om over het te praten. Maar dit is zo'n wijde vraag. Dus als wat ik net Vivi hoorde vertellen, dat geldt ook voor Sophia. Sophia kan heel veel. Ze heeft ook meerdere talenten. Ze had haar bachelor medicijnen gehaald en besloot ook een tussenjaar te nemen voordat ze aan haar master medicijnen zou beginnen. En ze ging een stage lopen van 8 weken in een ziekenhuis in Kampala in Oeganda. Om daar een soort vrijwilligerswerk te doen of in die stage? Ja, want ze kreeg niet betaald. Dus het was een stage. En dat is 9 jaar geleden nu, hè? Dat is... Bijna. Dat is 8 jaar en 4 maanden geleden. Ruim 4 maanden geleden, want zo reken ik wel. 9 jaar, dat is het pas op 28 oktober. Ja? Dus dat duurt nog even. Ja, ja. Ze is afgelopen december 30 geworden, hè? Ja. Hebben jullie dat gevierd? Nou ja, vieren, er valt natuurlijk niet zoveel te vieren. Maar we komen wel samen op die dag. Gewoon thuis en dan eten we. En dit keer vroeg ik ook aan mijn man en de twee zoons. Wat denken jullie waar Sophia nou zou zijn geweest als ze gewoon thuis gekomen was? En ze zeiden eigenlijk alle drie zonder aarzelen, dan was ze arts geweest. En misschien in opleiding tot een van de specialismen of zo. Het is ook wel zo dat iedereen gaat er anders mee om. En dus niet... De jongens en mijn man die praten niet zo heel erg veel over Sophia. Dat is waarschijnlijk hun overlevingsmechanisme. En jij praat er meer over? Ik praat er wel over, maar ik ben ook nog steeds heel actief aan het zoeken. Ja, hè? Naar Sofia. En kijk, voor ons is ze er, zolang het tegendeel niet bewezen is, ja, is ze er. Want je praat ook in de tegenwoordige tijd ik over. Ik praat absoluut over haar in de tegenwoordige tijd. Ik vind het ontzettend pijnlijk als mensen over haar spreken in de verleden tijd. Dan denk ik toch altijd, wat weet jij dat wij niet weten? Mm-hmm. Ja. En dus ja, het is voor ons is ze er. Ja. Roek. Wanneer zag jij jouw zoon Job voor het laatst? Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was in oktober 2011. Mm-hmm. Eigenlijk een dag voordat hij ging liften. Hij ging met de liftwedstrijd mee naar Spanje. En, liftwedstrijd? Een liftwedstrijd van studenten. Hij was net gaan studeren in de University College in Utrecht. Had ook het gymnasium net afgerond. Met veel plezier. En ook met mooie cijfers. En net alles. Als Maarten, ook 18, hè? Ja, ja. En elke veelbelovend. Hè? En vlak voordat hij naar die liftwedstrijd toe ging, was hij nog bij ons thuis. En dat laatste moment dat ik hem heb gesproken, dat was op zaterdagochtend. Toen die liftwedstrijd begon. Mm-hmm. En toen belde hij me op. Want hij zou eigenlijk, had hij bedacht, met een meisje gaan liften. Want dan word je wat makkelijker meegenomen. En moet je als jongen achter een boom gaan staan en dan kun je allebei mee. En Job was wel iemand die wilde winnen. Dus die wilde heel graag als eerste ook in San Sebastian aankomen. Maar goed, het meisje met wie hij zou gaan liften was ziek geworden. Aha. En toen was hij opgescheept met Sjoerd. Ongelooflijk leuke jongen overigens. Maar hij moest het samen met een andere jongen doen. En die ochtend, die zaterdagochtend belde hij me op. En zegt, pap, ik sta hier bij het benzinestation, maar ik sta hier al heel lang. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, Sjoerd en ik die staan maar te wachten en er is niemand die ons meeneemt. En toen zei ik, ja, maar je zou toch met een meisje gaan liften? Ja, maar die was ziek. Nou, hij legde me het verhaal uit. En toen zei hij, maar pap, zou jij mij niet een stukje kunnen brengen? En ik zeg, ja, volgens mij zijn de spelregels anders. Ja. En inmiddels sta je op je eigen benen en kan je dat heel goed zelf. En bovendien, ik moet boodschappen doen. En dat was het laatste, zeg maar, echt contact wat ik met hem heb gehad. Ja. Mondeling. En toen zondagavond kreeg ik een sms'je van hem. I'm there. Met een dikke kus. Oh ja. En daar heb ik ook nog een laatste foto van. En dat is eigenlijk het laatste echt levende teken, zeg maar, wat ik van hem heb gehad. Hoe kort daarna is die verdwenen? De volgende dag. Oh ja. Hoe hoorde je dat? Ik hoorde het via mijn dochter. De studenten die hadden een soort bellijst. Dat als er iets zou voorvallen, dan wordt een van de ouders gebeld. Mijn ex-vrouw die stond bovenaan die bellijst. En mijn dochter was op dat moment bij mijn ex-vrouw in huis. En die hadden het telefoontje gekregen dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. En op dat moment nog een beetje onduidelijk wat. Wat zei ze tegen je? Mijn dochter zei eigenlijk maar 7 woorden. Papa, Job, in zee, nog niet terug. En toen? Dan sodemiet is je hele wereld in elkaar. Het vreemde is achteraf. Ik heb inmiddels gehoord dat meer mensen dat soort ervaring willen hebben. Het leek wel of ik het al wist. Ja. En waar andere mensen nog een tijd lang in de ontkenning bleven. Maar het kan ook zijn dat ze het mis hebben of wat dan ook. Meteen wist ik het. En eigenlijk had ik die middag al een heel slecht voorgevoel. Je dacht ook, dit loopt niet goed af. Ja. Ja, ik was daar meteen van overtuigd op de een of andere manier. Ja. Jij bent er naartoe gereden, hè? San Sebastian. Ja. Hoe was dat? Die rit? Ja? Ja, die rit. Het is een helse rit geweest. Ik ben 3 keer geflitst onderweg. En ik heb daar nooit een boete van gekregen. Dat vind ik dan wel weer bijzonder. Soms werkt het universum ook wel mee, zullen we maar zeggen. En ik ben in een hele korte tijd 's nachts naar San Sebastian gereden. En naar die baai waar het gebeurd was? Ja, eerst nog niet, want het was stikken donker toen ik daar aankwam. En ik ben met mijn ex-vrouw samen daar naartoe gereden op dat moment. En die rit die kan ik nog tot in detail herinneren. Want langzamerhand wordt de puzzel een beetje duidelijk. Eerst had ik alleen wat informatie van wat studenten die er niet direct bij betrokken waren geweest. Politie was in Spanje onbereikbaar in eerste instantie. En bovendien spreken ze nauwelijks Engels. En dat is geen, dat is niet prettig. Buitenlandse Zaken was nog niet echt op de hoogte. Dus het duurt een tijdje voordat langzamerhand je een beetje in een puzzel kan gaan maken. En duidelijk werd dat hij in de middag met vrienden naar zee was gegaan. En daarvan niet terug was gekomen. En je bent naar die plek gegaan uiteindelijk, hè? Ja. Tenminste, waar die erin is gegaan. Ja. En wat heb je vervolgens gedaan? Ja, eigenlijk heel weinig. Gewacht. Ze hadden de baai, de boulevard hadden ze afgezet met politielinten. En er was een centrum ingericht met een commandocentrum, hè, zoals dat zo mooi heet. En ze hebben de hele week met helikopters gezocht. Maar dan weet je natuurlijk al lang dat hij niet meer levend gevonden zou worden. Maar ik had en had jouw ex-vrouw dat ook dat gevoel? Nee, die was al teruggegaan. Dus ja, maar had hij ook het gevoel van dit komt niet goed? Die heeft nog een tijdje gehoopt dat er een vergissing was gemaakt. Maar goed, daar moet ze zelf over praten. Ja. Dat niet voor haar. Want je kan ook nog denken, ja, hij is misschien heel hard met zijn hoofd tegen iets aangekomen. Hij is misschien zijn geheugen kwijt. Hij is misschien opgepikt door iemand. Ja, nee, die kunnen allerlei gedachten. Hè? Ik bedoel, verbeeldingskracht is een grote gave die wij als mensen hebben. Maar die kan ook erg tegen je werken, zullen we maar zeggen. Dus dat soort scenario's gingen wel door je hoofd? Bij mij niet op de een of andere manier. Ik wist diep van binnen dat het niet goed was. En dat hij er niet meer was. En ik heb wel heel erg gehoopt dat ze zijn lichaam nog zouden vinden. En ik heb daar ook wel gezocht. Ik heb ook in de haven daar gekeken of hij niet toevallig onder een boot lag. Of wat dan ook. Hè, wat ze misschien over het hoofd hadden gezien. Dat deed je zelf ook. Je ging langs die boot lopen. Ja. En dat deed ik 's nachts ook. En dat deed ik 's morgens vroeg ook. En dan ging ik, nog voordat de helikopters waren, ging ik alvast op het strand kijken. Ja. En wanneer besloot je dat je toch maar weer naar huis ging? Ja, ik ben er een kleine week geweest. En toen hebben ze die commandopost opgedoekt. En toen hebben ze ook tegen mij gezegd van, je moet er rekening mee houden dat die hier in ieder geval niet gevonden gaat worden. Die stromingen in zee, die kunnen ze ook uitrekenen. Dus dat hebben ze hem op landkaarten ook een beetje laten zien. Van hij is hier niet meer. Van zijn lichaam is in ieder geval hier niet meer. Nee. En dus de kans dat die gevonden gaat worden, als die al gevonden gaat worden, dan zou dat in de buurt van de Franse kust mogelijk ergens zijn. Hoe was dat om weer weg te gaan? Schrikkelijk. Ja? Ja, dat voelt als verraad. Ja, ik ben ook naar zee gegaan 's nachts, toen ik besloten had om de volgende dag terug te gaan rijden. En het klinkt misschien gek, maar eigenlijk ook een beetje toestemming aan hem gevraagd. Van een beetje, en ook tegen hem gezegd, ik laat je niet in de steek. Maar ik moet wel naar huis. De andere kinderen zijn ook thuis. En dat heb je gedaan? En dat heb ik toen gedaan. Ik ben toen terug gaan rijden. Ja. Vivi, waar was Maarten precies toen jouw broer vermist raakte? Hij was in Chili. Een beetje in het zuiden van Chili. En hij had een wandeling gemaakt op een vulkaan. Of hij zou een wandeling gaan maken op een vulkaan. We weten het allemaal niet precies. Maar iets ongevaarlijks. Tegen ons werd toen gezegd dat het allemaal reuze gevaarlijk was. Maar achteraf is het eigenlijk helemaal niet zo. Mm-hmm. Maar dat is de laatste plek waar die nou, waarvan we weten dat hij daar geweest is. Had hij tijdens die reis nog contact met jullie gezocht? Ja, ja. Hij schreef heel veel brieven. Hij schreef elke twee weken. Dat was natuurlijk nog de tijd voor internet. Ja, met van die dunne blauwe luchtpostvelletjes. Schreef hij hele lange brieven naar huis. En vertelde wat hij allemaal meemaakte. En toen hij al weg was, toen hij al vermist was, is er nog een laatste brief gekomen van hem. En daar schreef hij dat hij van plan was om naar Chili te gaan. En dus hij was echt net in Chili toen dit gebeurde. Ja. En hij heeft nog op 5 december nog gebeld, Sinterklaas. Omdat dat altijd een familiedag was. En hadden we het net de 4e of de 6e, ik weet niet meer. Maar op een andere dag ik geloof dat we de 4e al gevierd hadden. Dus wij lagen al in bed. Maar mijn ouders die hebben de telefoon nog opgenomen. Nou, die hebben hem nog even gesproken. En dat was het laatste. En hoe hoorden jullie dat hij weg was? Er stond politie voor de deur. Bij jullie? Ja. In de straat. Die belde aan en die vroegen, mogen we even binnenkomen? Dat schijnt meteen een teken te zijn dat er iets serieus aan de hand is. Mijn vader wist dat toen meteen ook, van nou, er is iets ergs aan de hand. En toen vertelden ze van, uw zoon, jullie broer, is vermist in Chili. Maar iemand moet dus alarm geslagen hebben in Chili. Ja, bij die hut, uiteindelijk bij een hut waar hij geslapen heeft. Die hebben waarschijnlijk alarm geslagen. De politie erbij gehaald. En die hebben uiteindelijk, er zat een zeemanspasje van dat schip waar hij mee gegaan was. Dat er, ze dachten dat het een matroos was, dat hij verdwenen was. Nou, dat stond eerst in de kranten ook daar. Dus een matroos die was in ieder geval niet teruggekomen. En die had niet betaald, die hut niet betaald. Zo'n soort verhaal. En toen is het wel, en toen, nou ja, is het via de Nederlandse ambassade bij de politie in Nederland terechtgekomen. Zijn jullie toen meteen op het vliegtuig gesprongen naar Mijn ouders, ja. Ja. Die zijn meteen dezelfde dag zijn ze gegaan. En is er lang naar hem gezocht? Ja, in het begin niet. In het begin werden mijn ouders eigenlijk door militairen in een helikopter gezet, rondgevlogen en zegt, het is hier heel erg gevaarlijk. Je vindt hem nooit, hij is verongelukt, hij is dood, ga maar weer naar huis. En ze zeiden ook later, als makke schapen, hebben ons eigenlijk weer weg laten sturen. En toen, een paar maanden later, zijn ze, een dikke maand later, zijn ze echt gaan zoeken. En toen zijn ze maanden geweest. Nou ja, dat verhaal ook. Ja, dat eindeloze zoeken, dat hebben mijn ouders ook heel veel gedaan. Eindeloos lang en met ze gesproken en bij gevangenissen geweest, of niet per ongeluk ergens gevangen zat, ziekenhuizen, maar ook op die vulkaan en rond die vulkaan eindeloos dagtochten gemaakt. Want dat was in het begin het verhaal. Hij is verdwenen op die vulkaan en hij heeft waarschijnlijk een ongeluk gehad. Maar ja, je denkt ook, misschien is hij verdwaald en misschien heeft hij, wat jij zegt, geheugenverlies. En is er ooit iets van hem gevonden? Er is niets gevonden, nee. Nooit. Het is een bagage die hij achter had gelaten bij die hut waar hij geslapen had. En op nog een andere plek had hij bagage achtergelaten. Dat hebben we gevonden. Maar geen spoor. Geen aanwijzing. Geen enkel spoor, nee. En we hadden het net over scenario's. Hè? Daar moet jij ook over nagedacht hebben. Ja. Wat zou er gebeurd kunnen zijn? Eindeloos veel scenario's en het verandert dan ook. En dat in het begin zat dat nog heel erg wel op een spoor van ongeluk. Maar al snel kwamen, het was het Chili van Pinochet, dictatuur. En er kwamen daar verhalen over. Er zijn een hoop mogelijkheden. Er kan een ongeluk gebeurd zijn. Er kan iets met militairen, paramilitairen gebeurd zijn. Dat hij ergens in terecht is gekomen waar hij niet hoorde te zijn. Klopt, ja. En dat is uiteindelijk misschien het meest plausibele verhaal. Ja. Dat hij op het verkeerde plek tegen de verkeerde mensen aan is gelopen. En dat hij hem wat gedaan hebben. Ja. Jouw ouders gaan nog elk jaar terug, hè? Ja, ieder jaar. Ieder jaar gaan ze terug en steeds weer. Ze hebben gewoon 38 jaar lang ijzeren heinig op deuren geklopt. Heel beleefd, heel netjes. En die deuren bleven altijd gesloten. En nu dit jaar voor het eerst komt er beweging. Komt er beweging? Ja. Want? Ja. Nou, worden we aan alle kanten ineens ontvangen. Staat een Chileense overheid ervoor open? Worden er zoekprogramma's dus ingesteld? Dus misschien komt er wel nieuws? Ja. Ja. Dat kan. Met welk idee gaan jouw ouders daar steeds naartoe? Met het idee dat Maarten niet vergeten moet worden. Want als zij niet meer gaan, dan is er geen haan die er meer naar kraait. Maar niet om hem nog levend aan te treffen. Nee, maar wel om te weten wat er gebeurd is. Ja. Om daar nog achter te komen. Ja. Ja. Denk jij dat hij nog kan leven? Nee, dat denk ik niet. Want hij zou nu 56 zijn, hè? Onvoorstelbaar. Kun je dat voorstellen? Nee. Heel moeilijk. Ja, we waren nu in december met z'n vijven voor het eerst met het oude kerngezin in Chili. En toen hadden we het erover van ja. Gaan jullie toch weer met z'n allen? We zijn met z'n allen gegaan. Voor het eerst zijn we met het oude. Dus met mijn broer en mijn zus en mijn ouders. Mijn ouders worden een beetje ouder. En die hadden een chauffeur nodig. En nou ja, zo het een komt het ander. Zeiden we, nou weet je wat, we gaan gewoon met z'n vijven. We gaan jullie helpen. En dat was maar goed ook, want er gebeurde dus heel veel. We werden aan alle kanten heel erg ontvangen door allemaal ministers. En door allemaal mensen die heel belangrijk waren. Dus dat kan een voorbode zijn van iets. Het kan, zeker. Ja. Maar we hadden het erover, jouw vraag, hoe zou die er nu uitzien? En dat is heel gek dat je dat niet weet. Nee. En het lijkt me ook moeilijk. Vijf mensen hebben natuurlijk alle vijf een andere waarschijnlijkheid van dit verhaal. Hè? Misschien gelooft de een van, misschien is hij er nog. Terwijl de ander denkt, nee, die is er al lang niet meer. Neem je ouders. Ik kan me voorstellen dat je vader er anders over denkt dan je moeder. Ja. Ja, dat is ook zo. Mijn vader heeft ook heel lang gezegd van ja, voor mij is hij dood en klaar. En mijn moeder zegt, ja, ik weet wel dat hij dood is, maar ik kan hem me niet voorstellen dood. Ik kan hem me alleen maar voorstellen levend. Dan wil ik hem ook zien. Ik moet hem zien voordat ik me kan voorstellen dat hij dood is. Dus ze doen dat heel anders. En mijn moeder heeft enorm altijd geprest van we gaan. En mijn vader is met haar meegegaan en heeft dat gedragen en gesteund. Ja, je doet het allemaal heel erg op je eigen manier. En ik denk dat er ook met dit soort extreme situaties heel veel huwelijken kunnen stranden. Komen, ja. En het is, dat is goddank gebeurd. Niet gebeurd, nee. Ja. Marije, jouw dochter Sophia vertrok op 30 augustus 2015 naar Oeganda. Je zei al, ze ging daar een soort stage lopen in een ziekenhuis? Ze ging als medisch student stage lopen en wij brachten haar naar Schiphol. Het was een zondagmiddag. En ze vloog via Dubai en dan kwam ze 31 augustus kwam ze daar aan. Dat ging via een organisatie die stages regelde. En daar waren ook nog 5 andere Nederlandse studenten. En ze woonden in een huis in Kampala met deze 5 Nederlandse studenten. En ook een stuk of 10 jonge Oegandezen die allemaal gelieerd waren aan die organisatie. En ze heeft dus 8 weken in dat ziekenhuis gewerkt. Zij stuurde ook elke week een uitgebreid verslag, weliswaar per e-mail, aan ons, haar ouders en haar broers, met al haar, haar belevenissen, ook heel veel over het werk in het ziekenhuis. Jij bent haar ook gaan opzoeken daar, hè? Ik ben haar daar gaan opzoeken in oktober. Dat had ik ook met haar overlegd, want als zij had gezegd dat wil ik niet, dan was ik niet gegaan. Maar ik was nog nooit in Afrika geweest en ik was of ben altijd een enthousiast reiziger geweest en ik reis ook veel alleen. Dus en mensen zeiden ook, wat voor betere excuus heb je nodig? Ja. Je dochter is daar. En hoe trof je haar daar aan? Had ze het naar de zin? Ze had het enorm naar haar zin, maar dat lazen we ook in haar e-mails. En ja, ik wilde mijn dochter in een witte jas in een ziekenhuis. Als dokter? Ja, nou ja, ze was natuurlijk nog niet echt een dokter, maar ze was en route om dokter te worden. En ze mocht daar ook heel veel doen. Ze zei ook steeds, ik mag hier van alles doen. Helpen en assisteren bij ingrepen, wat ik in Nederland nooit zou mogen doen. Met alleen een bachelor. En ze heeft een aantal weken op de kraamafdeling gewerkt. En ik heb later ook een vroedvrouw ontmoet die veel met haar gewerkt heeft. En onlangs las ik een verhaal van een andere vroedvrouw die eigenlijk haar supervisor was daar. En die zei dat Sophia ook wel voor haar Oegandese collega's snacks ging kopen in de pauze. Maar ook voor moeders die daar lagen. En dat ze zelfs kleertjes kocht voor de baby's als die moeders niks hadden. Want ja, in eerste instantie verbaasden ze zich enorm hoe zo'n ziekenhuis daar in zijn werk ging. Hoe de relatie tussen artsen en patiënten was. Dat ze ook zei, als je dat in Nederland zou doen, dan zou je onmiddellijk ontslagen worden. Hoe hoorde je dat ze vermist was? Nou ja, ik was daar dus. 2 weken was ik er inmiddels. En ik had zelf een kamer gehuurd in een Airbnb bij Amerikaanse expat. En ik stond in de keuken. Het was 6:15. En toen kreeg ik een telefoontje van een van haar 2 reisgenoten. En die vertelde mij dat het niet goed met Sophia ging. Dat ze zich zorgen maakte en dat ze haar de volgende ochtend terug naar Kampala wilde brengen. Ze waren op dat moment in een wildpark. En ik vroeg haar, waarom maken jullie je dan zorgen? En toen heeft ze een en ander uitgelegd. En toen wist ik dat Sophia manisch aan het worden was. Want dat had ze al eerder gehad. Ze is dus gediagnosticeerd als bipolair. Eigenlijk is ze unipolair, want ze wordt nooit depressief. Mm. En achteraf begrijp ik ook waarom ze overprikkeld is geraakt. Want je kunt daar heel moeilijk rust vinden. En dat is wel cruciaal voor haar. En zijn er mensen die haar het laatst gezien hebben? Nou, ja, ik moet nog eventjes afmaken. Ja. Ze zeiden toen van, wij brengen haar terug. En toen zei ik, nou oké, dat is verstandig. Maar je moet haar niet vertellen dat je dat van plan bent. Want zij zal zich verzetten. Want zij heeft het erg naar haar zin. Zij had mij die middag nog gebeld. En dus ik zei, ze zal ruzie maken, ze zal niet willen vertrekken. Dus misschien loopt ze dan zelfs wel weg. En toen, ik zei, ik ga iets bedenken waardoor je haar... zonder dat ze onmiddellijk achterdochtig gaat worden... mee terug kunt rijden naar Kampala. En toen heb ik daarna geprobeerd ze terug te bellen. Er werd niet opgenomen, er werd ook niet gereageerd op de berichtjes. En pas om 9:15 kreeg ik een telefoontje van deze reisgenoot... die mij vertelde, Sophia is nu 2,5 uur vermist... En ze waren ook op een plek waar ze volgens het reisschema niet hadden zullen zijn. Dus in dat wildpark. Dus ze hadden volgens het schema ergens anders zullen zijn. En het is, ja, wat Roek ook zei op dat moment... je hart staat stil, je zakt door de grond. Mijn gedachte was, oh god, ze is ergens naartoe gaan lopen. En ze is gevallen, ze is gewond, ze kan niet meer lopen. Dat. En toen heb ik de Nederlandse ambassade gebeld. En ik werd doorverbonden met Den Haag, buitenlandse zaken. En dat doen ze eigenlijk standaard, want de meeste mensen die 's avonds bellen... Mm-hmm. Die zitten met iets wat niet echt urgent is. Maar dit bleek dus, vonden ze wel urgent. Dus toen werd ik kort daarna teruggebeld door de toenmalige hoofd interne zaken van de ambassade. En het was natuurlijk laat inmiddels. Het was al 10:30. En de volgende dag was in eerste instantie de gedachte... je kunt beter nog in Kampala blijven, want daar heb je netwerk... en dan kun je dingen gaan organiseren. Maar uiteindelijk wilde ik daar toch heen gaan. En om terug te komen op jouw vraag... zijn er mensen die haar het laatst gezien hebben? Ja, het is heel onduidelijk wie daar allemaal aanwezig waren op die accommodatie. Er is ook nooit een lijst gemaakt van mensen die daar toen aanwezig waren. Er is gewoon niet echt een goed degelijk onderzoek gedaan. Maar ze was opeens weg? Ze was weg. Ze zou naar de wc gaan. Dat is dan een zogenaamde pit latrine. Mm-hmm. Zo'n hok met een gat in de grond. Het was ongeveer 40 meter lopen van de plek waar ze zouden overnachten. Van de kamer waar ze met haar twee reisgenoten zou overnachten. Daar is ze naartoe gelopen en daarna is ze nooit meer gezien. Dat is het verhaal. Is er iets van haar teruggevonden? Ik bedoel, van haar spullen? De volgende ochtend is er een lege waterfles gevonden waar afval in zat. Die volgens de reisgenoten en hun chauffeur van Sophia was. Dat deden ze onderweg. Hele lange ritten en dan stopten ze afval in zo'n waterfles. Mm-hmm. Want je drinkt daar altijd flessen water. Dat is het enige wat toen gevonden is. De ochtend erna, en ruim 24 uur later... is er een heel spoor van stukken gevonden. Een heel raadselachtig spoor. Gescheurde repen stof, een slipje hoog in een boom... tussen de 4 en 5 meter hoog. Haar zonnebril, één schoen, 2 binnenzolen. Maar geen sporen van een worsteling? Of? Nee, geen sporen, want als er sprake zou zijn geweest... van een aanval door een wild dier, is dat inderdaad wat je zou zien. Sporen van een worsteling, bloedsporen. En je zou ook resten vinden. En dat was er allemaal niet. En er is nooit vastgesteld wat er gebeurd zou kunnen zijn? Nou ja, de mensen kwamen natuurlijk zeker ook de lokale autoriteiten... omdat ook het... fenomeen mental problems, dat was al snel, werd al snel genoemd. Dus het verhaal is, wildpark, dan moeten ze zijn aangevallen door een wild dier. Want mensen, zowel in Nederland als in Oeganda, weten gewoon niet veel van wilde dieren. Die denken dat die 24/7... Maar je zei al, er zijn geen bloedsporen gevonden, dus dat is niet waarschijnlijk. Nee. En dus het verhaal was heel snel fataal ongeluk. Ze was niet oké. Het moet een fataal ongeluk zijn geweest. Er zijn sporen gevonden langs de rivieroever. Ja, het woord dwaalspoor kwam heel snel op. En toen ik daar stond en die items daar zag... en ze ook zelf gefotografeerd heb... had ik heel sterk een niet-pluisgevoel. Dit klopt niet. Dit. Ik zag Sophia's hand daar niet. Ik zou zeggen, neem een slokje van je water... en dan gaan we even tussendoor naar het nieuws luisteren... van inmiddels 4:30, gelezen door Marnix Ampersen. NPO Radio 1. De Duitse bondskanselier Scholz wil opheldering over het uitlekken van een gesprek van de Duitse luchtmachtleiding. Russische staatsmedia hebben audio-opnames gepubliceerd. Daarin is te horen dat wordt gesproken over de inzet van Duitse kruisraketten in Oekraïne. In Libanon zijn 3 strijders van Hezbollah omgekomen bij een Israëlische droneaanval, melden Libanese veiligheidsdiensten. De 3 zouden in een auto hebben gezeten die onder vuur werd genomen in het zuidwesten van het land. Een van de slachtoffers zou een wapentechnicus zijn geweest. De nieuwe SP-partijleider Jimmy Dijk heeft zijn eerste toespraak gehouden voor partijleden. In de speech haalde hij uit naar de gevolgen van het neoliberalisme. Hij zei ook dat de SP zich weer gaat richten op de klassenstrijd. In Amsterdam is de herdenkingsdienst gehouden voor de doodgeschoten rapper Biggie Daagoe. Enkele honderden mensen waren aanwezig om afscheid te nemen. De rapper werd vorig weekend doodgeschoten na een feest. Hij was betrokken bij verschillende criminele feiten. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Amsterdam voor knooppunt Amstel een kwartier vertraging. Op de Ring van Amsterdam voor knooppunt Nieuwe Meer een kwartier oponthoud richting Den Haag. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezepen en het Harde 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen een kwartier oponthoud. De publieke tribune. Vandaag praat ik in de publieke tribune met mensen die een dierbare door vermissing moeten missen. En bij mij aan tafel Vivi Visser, haar broer Maarten verdween als 18-jarige jongen in Chili. Dat is inmiddels al 38 jaar geleden. Roek Lips, zijn 18-jarige zoon Job, verdween in 2011 tijdens een zwemtocht in Spanje. En Marije Slijkerman. U hoorde haar als laatste daar straks. Haar dochter Sophia raakte vermist in Oeganda. 8 jaar en 4 maanden geleden. Marije, jij bent ook nog vaak teruggegaan, hè? Ja, dat klopt. Hoe vaak ben je teruggegaan? Nou ja, ik zeg vaak, ik ben 1 keer naar dat land gereisd omdat ik dat wilde. En inmiddels 24 keer, omdat het moet. 24 keer? Ja, ik ben op 15 februari... kwam ik terug van reis 25. En wat doe je daar dan? Ik probeer ook op deuren te kloppen, mensen te mobiliseren, te lobbyen voor nieuw onderzoek en ja, antwoorden. Ik wil Sophia vinden. Kom je verder ook, voor je gevoel? Nou ja, er gebeuren wel dingen. Kijk, de Nederlandse autoriteiten, en dan refereer ik vooral aan de politie en het Openbaar Ministerie, die zijn mijns inziens behoorlijk in gebreken gebleven. Die waren denk ik gewoon niet geïnteresseerd. Ze vonden het ingewikkeld. In Oeganda is ingezien dat het oorspronkelijk onderzoek niet goed was. Nee. En er is... In 2019 heeft de toenmalige procureur-generaal daar een nieuw onderzoek gelast. Dat kwam niet zo erg vlot van de grond. Dus toen ik daar in juni van dat jaar weer was, heb ik aan hem gevraagd: ging jij ervan uit dat de politie dit ook wel aan zou pakken? Dat dacht hij wel, maar hij zei: ik ga er een officier van mijn kantoor ook aan vastplakken. Dat gebeurt daar vaker, dat een officier van justitie dan als een soort van stok voor de politie. Want de politie is daar niet altijd even actief. Maar je bent dus heel vaak teruggegaan? Ik ben inderdaad heel vaak teruggegaan. En er zijn ook meerdere onderzoeken gedaan. In oktober vorig jaar kreeg ik een rapport, wat tamelijk teleurstellend, toch ook weer tunnelvisie. En ik heb ook gesproken met de president, met de first lady. Dat wel allemaal, ja. En toen ik de president had gesproken, kwam er wel beweging. Maar toen kwam corona. En dat was toen ging het hele land ook dicht. Vivi, wij hadden het net over de zoektocht van jouw ouders, hè, naar Maarten. Ja. Daar heb je een film over gemaakt, hè? Twee Levens. Waar verwijst die titel naar? Die verwijst naar een uitspraak van mijn vader, die zegt... Je hebt eigenlijk, toen ik hem vroeg van hoe leef je nou verder na zoiets, zeiden: ja, je hebt eigenlijk 2 levens. Je hebt 1 leven wat doorgaat en de kinderen worden groter en we werden allemaal volwassen en we gingen studeren en er kwamen kleinkinderen en dat gaat allemaal door. Het leven gaat door en zijn werk ging door. Maar er is ook een leven dat stilstaat en dat is het leven met Maarten, waarvan wat in een soort nou ja, ik noem het een soort niemandsland is blijven steken. Wat had die vermissing van jouw broer voor uitwerking op jullie gezin? Nou ja, wij waren altijd een heel hecht gezin met een heel warm gezin waar iedereen altijd graag thee kwam drinken 's middags, omdat het zo gezellig was en er zo gesproken werd. En het was een beetje zoete inval. En vanaf dat moment hebben we het allemaal een beetje voor zich gedaan. We hebben het allemaal een beetje... Dus de cohesie is een beetje weg. Ja. Ja. Ja. Daardoor. Het is natuurlijk altijd lastig om te zeggen, want je staat op de drempel van een nieuw begin. Ja, Het huis uit. Dus je weet niet hoe het anders gegaan was. Ja. Het is wel zo dat we... Het is al ingewikkeld genoeg om het voor jezelf te kunnen. En om het dan ook nog samen allemaal goed te kunnen. Dat is nog weer eens een extra opgave. In jouw film zegt je moeder, ik sla jaren over. Ja. Dat zijn natuurlijk ook jullie jaren geweest. Klopt, ja. Wat had dat effect op jou? Dat is pijnlijk natuurlijk. Ja? Dat vind ik pijnlijk. Vind ik een moeilijke. Zij logisch, maar zij was er natuurlijk in zekere zin niet meer. Mm-hmm. Het draaide allemaal om Maarten. En dat heb ik nooit zo gevoeld, hoor. Ik heb dat nooit zo gezien. Maar met terugwerkende kracht, als ik nu terugkijk, denk ik, ja, dat heb ik wel gemist. Ja. Ja. Dat je je toch ook een beetje overgeslagen voelt. Of misschien weinig gezien. Nee, maar dat je behalve je broer ook dan je moeder een beetje kwijtraakt. Ja. Dus dat had hele grote gevolgen. Dus het is niet van dat zij iets had kunnen doen of zo. Nee. Dat is niet zo, maar zij was er in zekere zin niet meer. Ze werd zo in beslag genomen. Ja, en een heel groot deel van haar zat in dat niemandsland. In dat emotionele niemandsland. Het is natuurlijk een hele rare tussenfase waar je in terechtkomt en waar je begin denkt van, nou, dit is een gekke fase. En in het begin, nou, dan is het vermist is iets heel raars. Dus dan denk je van, nou ja, we vinden hem wel. Dat denk je in het begin natuurlijk heel lang. En op een gegeven moment dan ga je het... Moet je het loslaten. Ja, nou, eerst is het dus de wanhoop en dan de hoop. En dan word je er tussen in de weer geslingerd. En op een gegeven moment gaat dat allemaal, komt het niet tot een conclusie. En dan voert dat zo'n beetje voort. Zonder dat je hebt kunnen rouwen. Of zonder dat het een soort duidelijk eind heeft. Want dat is natuurlijk het moeilijke. Je hebt nooit naast hem gestaan. Nooit naast zijn kist. Nooit iets kunnen afsluiten. Nee, je bent nu zelf moeder, hè, van 3 kinderen. Ja. Al een hele tijd natuurlijk. Jouw tweeling is 26, hè? Zeg ik dat goed? Of zijn ze net 27 geworden? Nee, ze zijn gisteren 26 geworden, Het zijn 2 jongens, lijken ze op Maarten? Ja, ze lijken wel op Maarten, ja. Ja, dus, zeker toen ze zo zijn leeftijd hadden, toen ze zo 18 waren... Toen zag ik ook, merkte ik heel erg aan familie... als we dan een begrafenis of zo met de familie hadden... dat ik al die hoofden zag ik dan die kant op gaan als zij binnenkwamen. Want er kwamen eigenlijk 2 Maartens binnen. Allebei met die krullen en nou ja, gewoon een beetje een heel erg zelfde sfeer... Dus dat vond ik ook wel. Toen zij 18 werden, was het ook wel. Vond ik het wel heftig. Riep dat ook een soort angst bij jou op als moeder? Ja, toen zij een beetje zijn leeftijd naderde, werd dat koord steeds strakker om mijn nek getrokken. En voelde ik steeds meer van, en ik wist, het rationeel weet je, van, nou, het is een ander verhaal en het gaat heus goed. Maar dat helpt niet om dat tegen jezelf te zeggen. Dus als zij dan op schoolreisje gingen, of, nou ja, ik maakte me wel zorgen. En ik ging ook als ze op schoolreisje gingen? Ja, dan stond ik huilend bij de bus. Echt waar? Ja, heel heftig. Ja, en dan kwam zo'n vader naar me toe en zei... Nou, klap op mijn schouder, 1 ding, ze komen terug. Dacht ik, ja, nou ja, dat is nou precies het ding wat wij allemaal ervaren hebben... dat niet zo vanzelfsprekend is. Maar toen heb ik ooit aan een vriend gevraagd... die veel van rouw en trauma wist. Ik zei, ja, ik merk dat het me toch wel heel erg bij de keel grijpt... en dat ik het wel heel lastig vind. En toen zei ik, moet ik er misschien een keer professionele hulp bij halen... of moet ik er wat mee doen? Toen zei hij van, nou ja... Als je er niet van slaapt of als je er niet van kan werken, zou ik dat doen. Maar verder vind ik dat zo normaal. Nou ja, toen moest ik heel hard huilen. En toen was het eigenlijk ook wel over. Ik mocht het ook heel erg niet van mezelf. Ja. Die vergelijking maken. En dat maakt het natuurlijk extra. Jij zei in het begin van, ik heb niet elke dag meer tranen, maar hij is er elke dag niet. Hij is er elke dag niet, ja. Ja, en dat is een verschil met een vermissing of met iemand die waar iets ergs gebeurd is, wat je weet. Waarvan je weet, die is begraven en ik kan als een graf. Ja, als je weet van toen, 20, 30 jaar geleden, wanneer dan ook iets ergs gebeurt, dat is dan heel verschrikkelijk, een moord of een wat dan ook. Mm-hmm. Maar dan kan je dat naast je neerleg. En een vermissing duurt nog elke dag door. Hij is vandaag weer vermist. En dat is een groot... Er zeggen ook wel eens mensen, ook tegen mijn ouders, van... Leg het nou naast je neer, stop er nou mee. Je hebt nog andere kinderen, je hebt nog een eigen leven. En dan denk je, ja, kon je er maar mee stoppen. Maar het is niet gestopt, het duurt nog voort. Het is alsof je tegen een chronisch zieke zou zeggen... van nou, je bent nou al zo lang ziek, nou moet je er maar eens mee ophouden. Ja, ja, zoiets is dat herken je wel, Marije. Absoluut, absoluut. Ja. Ik heb gelukkig niet zoveel mensen meer in mijn omgeving die dan zeggen van, nou, is het nu niet welletjes en vreselijke dingen. Als ze is er toch niet meer. Hoe weten ze dat? Maar Vivi zegt, hij is er elke dag niet. Voor mij is Sophia er juist elke dag wel. Het is niet dat ik haar zie of zo, maar voor mijn gevoel is ze er. En dat gevoel is best wel sterk. En wat voel je dan precies? Wat nou, ten eerste voel ik ook heel sterk dat wat ik doe, die reizen, die mensen waar ik mee spreek daar, dat niet zinloos is. En ik zag vorige week een foto op een krant, een foto van Julia Navalna. Ja, en daar stond onder: mijn hart zegt niet opgeven. En dat ik dacht, ja. Ik snap zo goed wat je bedoelt. Dat voel ik dus ook. Mijn hart zegt niet opgeven. Mm-hmm. Roek, als jij het over Job hebt, is hij dan overleden of is hij vermist? Dat is veranderd in de loop van de tijd. Ik heb de volgorde een beetje omgedraaid. In het begin was hij vooral vermist. En zei ik er dan op een gegeven moment bij en hij is overleden. En de laatste tijd heb ik het steeds vaker, leg ik het accent vaker op, hij is overleden. Ja. En by the way, hij is vermist en nooit meer gevonden. Dus dat is een beetje veranderd in de loop van de tijd. Is er een moment geweest dat jullie toch min of meer afscheid van hem hebben genomen? Ja. En dat was ook nodig. En dat was nodig, met name ook merkten wij het aan zijn vrienden, die allerlei problemen kregen. En ook omdat ze het niet konden afsluiten. En hoorden van ouders van zijn vrienden dat ze slaap. Problemen kregen. Nou, er gingen allerlei dingen niet goed. En toen hebben we elkaar aangekeken en gezegd van ja, er moet een moment komen dat wij gaan zeggen van we willen toch afscheid nemen, ook al is er geen lichaam. En toen heb ik de Nederlandse kustwacht gevraagd om nog eens goed met ons mee te denken van hoe groot de kans zou zijn dat zijn lichaam, waarvan we zeker wisten, en dat is een verschil, waarvan wij zeker wisten dat het in zee was achtergebleven, hoe groot de kans nog zou zijn dat het lichaam gevonden zou worden. En daar hebben ze berekeningen op losgelaten. En toen hebben ze gezegd, je moet ervan uitgaan dat dat niet gaat gebeuren. En toen heb ik aan de directeur van de Nederlandse kustwacht gevraagd, zou jij dat bij ons thuis aan mijn kinderen willen uitleggen? Dat ze het niet van mij hoeven horen, maar dat ze van jou te horen krijgen hoe jij er tegenaan kijkt. En zegt natuurlijk. Hij had, dat vond ik heel mooi. Hij had zelfs zijn uniform mooi aangetrokken en kwam bij ons binnen. Oh ja. En heeft toen een grote land, een zeekaart bij zich. En heeft toen helemaal uit zitten tekenen van kijk, die stromingen gingen zo. Ja, en op de diepte van de zee waar Job vermist is geraakt. Ja, er zijn ook aasetende vissen. Hij heeft het gewoon allemaal letterlijk benoemd. Hoe was dat voor je kinderen? Heel goed. Ja? Heel goed. Ja. Heel goed. En dat was ook het keerpunt van, hij komt niet meer terug. Ja, behalve mijn jongste zoon, die zei, ik kan nog geen afscheid nemen. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ik moet naar die plek toe. En dat vond ik zo mooi dat hij dat zei. En toen hebben we meteen een ticket geboekt. Vliegschaamte hadden we nog niet zo last van toen op dat moment. En meteen een ticket geboekt. En we zijn met hem naar San Sebastian gegaan. En toen heb ik hem verteld hoe we daar gezocht hadden en helemaal uitgelegd waar ik die week de hele tijd was geweest. Ik wist precies op welke plek hij op het water in was gegaan en zo. Dus we hebben hem helemaal meegenomen. En toen heeft hij een tijdje alleen op een soort uitsteeksel in die baai heeft hij staan kijken. En toen kwam hij terug en toen zei hij, we kunnen gaan. En dat was het moment dat we afscheid konden gaan nemen. En toen hebben we besloten om een week later in Theater Gooiland in Hilversum een bijeenkomst te organiseren. En dat is voor iedereen heel belangrijk geweest. Uh-huh. Ja. Jullie hebben hem uiteindelijk ook officieel, hoe moet je dat noemen, dood laten verklaren? Nou ja, dat is het absoluut ingewikkelde bij een vermissing, dat de autoriteiten die werken niet mee aan een doodverklaring. En dat is ook logisch, want dat zou met verzekeringskwesties te maken kunnen hebben, et cetera. Je zou er misbruik van kunnen maken. Maar dat betekent dat je als ouders zelf iemand moet doodverklaren. En dat is echt wel echt ingewikkeld. Ja. Want dat voelt echt als verraad op een bepaalde manier. Hè? Van dat ik stond daar op het podium in dat theater en realiseerde me, ik moet nu als vader gaan zeggen dat ik de hoop heb opgegeven dat je er nog bent. En toch moest ik het doen. Ik moest het doen in het belang van zijn vrienden, zodat die weer door konden gaan met hun leven. En dat heb ik zo intrinsiek gevoeld daar, hoe belangrijk dat was, dat ik op dat moment die boodschap gaf. Weet je wat je zei? En daarmee laten we hem niet in de steek. Ja, en wat zei je? Nee, ik heb dit gewoon letterlijk zo gezegd. Ja, ja. Van dat ik als vader hem nu in deze bijeenkomsten ook op die manier afscheid van hem neem. Ja, en toen heeft het nog ruim een jaar geduurd voordat we... En dat is nog heel snel, want dat valt helemaal niet mee om dat allemaal geregeld te krijgen. En toen heeft het nog een jaar geduurd voordat we de papieren in orde hadden, zeg maar, dat we hem ook uit konden schrijven bij de burgerlijke stand. Want dat moet je doen om dingen echt kunnen afsluiten. Dat heb je gedaan? Ja. Ja. Maar daar heb je hem ook ooit aangegeven, als toen hij geboren was waarschijnlijk. Ja. Ja, en dat klinkt dus voor mensen die zoiets niet hebben meegemaakt soms moeilijk te begrijpen, maar ik vond het als vader heel eervol om te doen. En ik kreeg een beetje moeite op een gegeven moment dat mensen de hele tijd tegen me zeiden van hij is veel te jong, veel te vroeg gegaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar eigenlijk doen we hem daarmee tekort. Kijk, we zijn allemaal maar een heel kort moment in dit universum op deze aarde. En wie ben ik om te zeggen dat die 18 jaar voor hem tekort zijn geweest? Ik doe hem veel meer recht als ik kan zeggen, met die 18 jaar heeft hij een volwaardig leven gehad, waar ik als vader buitengewoon trots op ben, hoe hij dat heeft gedaan. En daarom vond ik het ook eervol om als vader hem bij de burgerlijke stand te mogen uitschrijven. Met alle verdriet en al het gemis wat er ook bij hoort. Ja. Ja. Hij zou deze maand 31 worden. Hè? Ja. Ja. Is hij in je gedachten ouder geworden? Of is hij nog 18? Fysiek gesproken is die nog steeds de 18-jarige. Want dat merk ik als ik soms een 18-jarige die een beetje op hem lijkt in de verte zie langs fietsen, dat ik ineens denk van, oh, daar gaat hij. Dus fysiek is die niet ouder geworden, maar het is wel een wijs mens geworden in mijn beleving. Dus hij is doorgerijpt. Heeft hij echt volwassen levenswijsheid ontwikkeld. En misschien wel meer dan ik. Omdat hij ook al wat verder heeft gekeken. Maar is er dus toch nog wel een beetje. Ja, Job gaat met mij mee. Net zo de andere kinderen ook. Maar Job gaat op een bepaalde manier met mij mee. Ja. Marije, ik zie jou heel hard knikken. Dit herken je? Dood laten verklaren. Ik geloof dat volgens de wet in Nederland na 5 of 6 jaar vermissing dat je dan dat zoiets kan doen, maar dat... Mm-hmm. Nee, maar ik bedoel wat Roek net beschreef. Ik zeg vaak geen kind zo aanwezig als een vermist kind. Ja. Maar Sophia heeft voor mij een andere aanwezigheid, denk ik, dan Job voor Roek. Want Roek zegt al, ja, hij gaat er gewoon vanuit dat gewoon. Hij gaat ervan uit dat hij verdronken is. En ik zal nog steeds niet verbaasd zijn als Sophia toch blijkt te leven. Want bij het verhaal van Job ligt dat natuurlijk ook meer voor de hand. Hè, dat gebeurd is, dat hij gewoon is verdronken. Maar jij weet natuurlijk eigenlijk niet. Ik wat weet er is. Eigenlijk helemaal niks. Het is een niks. Verhaal met een open einde. Het is een volledig open einde. Het is een vermissing. Is een komma, geen punt. Wen je daar toch ook aan op een bepaalde manier? Want het is al. Ja, je kunt niet anders. Ja. Hoe hou je dan staande? Dat is een hele goede vraag. Het is ook wel een beetje mijn karakter. Ik ben niet iemand die snel opgeeft. Ik ben toch een soort van terrier die zich ergens in vastbijt. En omdat ik toch nog allerlei mogelijkheden zie en onbeantwoorde vragen, ga ik daarmee door. En het is natuurlijk, ja, Sophia lijkt heel erg op mij. Zowel fysiek als ook qua karakter. En het gaat bij mij niet in dat ze er niet meer is. Dus alleen weten we niet waar ze dan is en onder welke omstandigheden. Dus die hoop, die hou je? Die hoop doet leven. En die drie, voor sommige mensen, simpele woordjes hebben voor mij ontzettend veel betekenis gekregen. Wat mij op een gegeven moment erg geholpen heeft, want ik had in het begin erg veel moeite ook, dat mensen tegen mij zeiden, ja, er komt een moment, dan moet je dat accepteren. En ik dacht van, nee, er zat altijd iets in mij. Ik wil dat helemaal niet accepteren. Er is iets in mij als vader dat die toch vindt dat je als vader eerst hoort te gaan en dan pas je kinderen. En deze volgorde, die klopt niet. Hè? Dus of het nou een vermissing is of iemand is overleden. Ik wilde dat niet accepteren eigenlijk. En toen op een gegeven moment, toen zag ik voor mezelf een verschil tussen aanvaarden en accepteren. En die gedachte heeft mij erg geholpen. Het verschil tussen aanvaarden en accepteren. Ja, dat ik dacht van, ik moet dit wel aanvaarden. Dat dit op mijn levenspad is gekomen. Anders. Het is niet anders. Hier heb ik het mee te doen. Maar aanvaarden betekent niet dat ik het ten volle hoef te accepteren. Er mag altijd iets in mij zijn die zegt, nee, dit wil ik niet. Mm-hmm. En dat heeft mij enorm geholpen. Ja. Vivi, hoe houden jullie de hoop levend? Ja, mooi. Nou ja, we hebben niet meer de hoop dat hij nog leeft. Nee? Nee. Dat lijkt je uitgesloten? Ja. Ja. Ja. Dat hebben we nog lang natuurlijk nog wel open gehouden. Maar nu, na 38 jaar, hebben we niet meer die hoop dat hij nog leeft. Maar dat is wat anders dan dat je denkt dat hij dood is. Hè? Dus dat is een beetje ingewikkeld. Maar nou ja, wij houden de hoop levend dat we het verhaal rond kunnen maken. Dat we erachter kunnen komen wat er gebeurd is met hem. Want dat kleurt dan toch iets in waar je mee verder kan leven. Ja, nou ja, dan kan je het eindelijk, wordt het iets uit het verleden in plaats van iets van vandaag. Mm-hmm. Daar heb je het voor nodig. Het is elke keer iets voor vandaag. En ik zei, elke dag is hij er niet meer. Maar dat betekent, ik bedoel alleen maar, hij is elke dag nog vermist. En dat kan je dan achter je laten. Dan wordt het iets ergs uit het verleden. Ja. En dat is dan. Ik heb ooit een keer een telefoontje gekregen van iemand die zei van, ik weet wat er met Maarten. Of er had iemand gezegd dat hij wist wat er met Maarten gebeurd was. Doet er niet toe, lang verhaal. Maar het was een heel plausibel verhaal. En ik dacht, dit is het. Dit is wat er gebeurd is. En op het moment dat ik dat voelde, voelde ik een soort lichtheid ineens. Ja. Voelde ik ineens. En toen dacht ik, oh ja, het is niet iets zwaars wat ik altijd met me meeneem. Ik hoop in elk geval voor jullie dat er toch duidelijkheid in jullie zaken komt. Hè? Ik vond het bijzonder met jullie te praten. Marije Slijkerman, Vivi Visser en Roek Lips. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. Volgende week zijn we er weer met de Publieke Tribune. En na 4 uur goed ingekring met Sharjah Mourali. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. Kunststof. Muzikant Digi Dex noemt zichzelf een chansonrapper. Met zijn liedjes brengt hij een ode aan het leven en weet zijn publiek zo te raken dat iedereen altijd meezingt. En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij. Zo'n eentje die doorgaat. Luister naar de NTR met Kunststof. Aankomende woensdag om 7 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. And the winner is... onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Klassiek presenteert... de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Kijk,